Сьогодні мій намір схвалений сенатом, і мені доручено добирати штаб і оберофіцерські чини на свій розсуд. Чимало людей йде до мене. Ви, певно, чули, скількох я щасливив, але цього мало. Я хочу бачити щасливою нову Сербію. Зараз іде війна. На Прусський фронт я змушений послати кращих офіцерів і можу залишитися без військових фахівців. Зітхнув. Помічника справжнього в мене нема. То чи не могли б ви приїхати у Нову Сербію та допомагати мені? Про кращого помічника я не смію і мріяти. Обіцяю вам одразу дати прем'єр-майорський чин і не більше, як через 3-4 місяці підполковника. І знову майор Паскевич вагався. Дуже багато обіцяє генерал, дуже м'яко стелить, а чи не твердо буде спати? Одначе не перебивав, слухав далі. Тож Македонський гусарський полк за наказом сенату дуже скоро має вирушити в армію. Якщо ви, дорогий мій друже, бажаєте бути в армії, то я своєю владою призначу вас командиром Македонського гусарського полку. Майора Паскевича зацікавила така пропозиція генерала. Він відповів, я не можу вам дати слово зараз, поки не пораджуся з моїм командиром, кабінет-міністром Адамом Васильовичем Алсуф'євим. Якщо він відпустить і не заперечуватиме її імператорська величність, то я можу дати згоду. При дворі ви можете довго залишатись. Справа ваша тимчасова, а між тим ви можете прогавити ваше благополуччя і залишитись без авангажу, сказав на прощання генерал Хорват. А граф Алсуф'єв поплескав по-дружньому майора Паскевича по плечу і сказав інше. «Бережіть ви, голубе, своє місце, і нічого більше не шукайте, щоб не втратити своє щастя». Але генерал-прокурор, князь Микита Юрійович Трубецький, порадив протилежне. «Вирвалися в армію, то чого зволікаєте? Раджу вам, як рідному синові, погодитися з чорногорцями і йти до Хорвата. Ви там швидко одержите чин підполковника». Майор Паскевич розгубився. Не знав, як йому бути. Хорват не відставав. «Я знаю ваше добре ім'я і хочу породичатися з вами, віддавши за вас рідну свою племінницю Катерину. Хочу, щоб ви після мене були першим у Новій Сербії. Ну, ваше слово. Дозвольте подумати до завтра, і потім, ну вже я один достойний вашої уваги, окрім мене і людей на світі нема». Хорват стурбувався. «Людей достойних на світі є чим. Перевагу я віддаю вам. Ну, гаразд. Коли ви так наполягаєте, коли ви хочете, щоб я став вашим родичем». На прощання майор Паскевич заїхав до графа Алсуф'єва. «Все знаю, голубе, видали згоду. Але скажіть мені, ви добре знаєте Хорвата? Знайомий ще з цесарії?» «Гаразд. Я ще матиму нагоду почути, як ви будете від нього плакати. Бувайте здорові». Паскевич одержав чин прем'єр-майора, призначення командиром болгарського полку, якого ще не існувало, але гроші на його утримання були одержані генералом Хорватом сповна. Про це прем'єр-майор Паскевич дізнався пізніше, як тільки прибув у Нову Сербію. Він тоді подумав, а чи не для цього так довго і настирно домагався Хорват, щоб саме Паскевича було призначено командиром неіснуючого полку? Безнадійного командира таких грошей Хорвату не дали б. Степан Чорногор поїхав разом з прем'єр-майором. Інколи Паскевич ділився з ним своїми спостереженнями. «В Петербурзі правитель Нової Сербії в помічники мене брав, а тут поводиться як з хлопчиськом, не примічає навіть. Як це розуміти?» Степан Чорногор уже встиг набачитися, як вона в світі ведеться, а тому насмілився висловити свої міркування і, здається, не помилився. «Така вже на за всяку ціну домогтися свого, забрати вас, а потім висмоктати, як тхір із курки кров, та й кинути. Не прогавте, прем'єр-майоре, цей Хорват хитра лисиця, підступна. Ми от приїхали, а де він, полк? Тих чорногорців, що в Москві чекали свого призначення, він майже всіх поробив офіцерами. Вас, як чесну людину, командиром. А солдати, мовляв, на місці є. А які з неписьменних затурканих людей офіцери? А де солдати? Ні, мав рацію князь Алсуф'єв, що ви ще наплачетеся. Розповідав мені наближений до Хорвата чоловік, як йому вдалося вас обдурити, позбавити царських привілеїв, як хитро позичив у вас гроші, які йому не були потрібні, а зробив це лише для того, аби поставити вас у свою залежність. «Це він так говорив?» – скрикнув Паскевич. «Так, він. А ще казав, що тут є Іван Хорват, угорський дворянин, який в Сенаті числиться полковником і начальником Новомиргородського гарнізону з командою 300 чоловік. Це син генерала Хорвата. Йому всього-навсього 10 років, а гарнізону ніякого нема. Чули, прем'єр-майоре?» «Що ви сказали?» «А з казни генерал платню на гарнізон одержує, спроші на одяг і харчі. Невже це може бути?» «Це є світ такий. Обдури імператрицю і сам сядь на її місце. Дивуюсь, як ви раніше не розкусили цього пройдисвіта?» Паскевич задумався. Та було пізно. Згадав добрим словом Алсуф'єва, прокляв Трубецького і Хорвата. Перед правителем Нової Сербії усі тремтіли, вважали його ледь не богом, годили йому. Одним словом, це був шахрай, яких мало. Паскевич не знав, що робити, куди податися. Одному лиш Степану Чорногору він міг виказати свої гори, але той з невідомих причин став замкненим, говорив мало, не виказував своїх намірів і турбот. Гніт Хорвата для жителів Нової Сербії був нестерпний. Це справжня каторга, якої зазнала й Ганка Туриха, вийшовши заміж за Аскольда. Не одна дівчина чи й молодиця стали жертвами правителя. Присилав генерал своїх людей до Ганки, щоб вона прибула до нього негайно, але молода жінка тікала з хати, щоб її не знайшли. Після зустрічі з Данилом Хорват ненадовго присмирнів, а потім знову почав чіплятися до Ганки. І жінка звернулася до допомоги прем'єр-майора Паскевича, відчувши в ньому порядну людину. «Ви знаєте мого брата Кузьму. Я його рідна сестра. Заступіться за мене. Життя нема від Хорвата». «Худобина», – стипив зуби Паскевич. Ганка позадкувала до дверей. «Вибачте, що потурбувала, я думала...» Паскевич знітився. «Куди ж ти? Зачекай, Ганко. Це Хорват на все здатний. Я не можу так просто сказати йому про це. Краще так. Я візьму Аскольда до себе в полк. А ти, коли хочеш, іди до мене в куховарки. Тоді вже Хорват не посміє підійти до тебе». «Дякую, я згодна», – кивнула головою, стояла струнка, вродлива, аж прем'єр-майор задивився на неї. «Хто в тебе є, крім Кузьми?» – спитав. Ганка розповіла про всю свою родину. «От і добре. Приходь разом завтра вранці, порадься з ним. Дам я тобі одяг, щоб ходити біля плити. Зрештою, вийшов з вітальні, приніс плаття покійної дружини. Візьми». Наступного ранку зайшла Ганка до Паскевича в платті його дружини, сказала, усміхаючись: «Доброго пішла, за Скольдом, він чекає». Вражений Паскевич впізнав і не впізнав Ганки. Така вона була гарна. Зміряв її струнку поставу з голови до ніг, боса. Звісно, селянка. Дружина його ніколи б не дозволила. А вроди, що не кажи ангельської. «Кличе Скольда». Тим часом події викопали ще глибшу яму між Паскевичем і Хорватом. Македонський полк під командуванням Костюріна вирушав на Прусський фронт. Паскевича обійдено ще раз. І він, остаточно зневірившись у порядності генерала, вирішив написати скаргу в Сенат. Таких суплік у Петербурзі назбиралося, очевидно, чимало, бо на якийсь час прибув у Новомиргород постійний повірений Хорвата в Петербурзі з вістями, які засмутили горе правителя Нової Сербії. Хорват розумів, що всяка найменш компетентна ревізія може легко виявити його злочинні махінації, його казнокрадство, і тоді генералу кінець. І Хорват вирішив діяти. Він ламав голову над тим, яким чином вийти з води сухим к ревізії. «Найкраще, розмірковував генерал, якби на нову Сербію напали загарбники, послати до хана ходака з листом і багатими подарунками, викликати на себе вогонь, а самому переховатися, перехопивши коштовності і гроші. Це справді було б найкраще. А послати, випробувавши добре, кого ж послати? Справа досить делікатна. Прем'єр-майор Паскевич зайшов до генерала в справі Аскольда. Він хоче взяти його в полк, щоб допомагав Степану Чорногору. Я в нього до цього здібності, і він сам не заперечує. Здібності? Всміхнувся Хорват, ніколи не примічав. Ну, то справа ваша, от тільки виконай одне моє доручення, та й беріть, пошліть його до мене. Аскольд не забарився. Чоловік це був стрункий, вродливий, з чорним кучерявим чубом, розумними великими очима. Ганка виявляла неабиякий смак, обравши собі в супутники життя цього чорногорця. «Я ціню ваш розум і кмітливість», – почав розмову генерал з Аскольдом. «За вашу мені відданість даю 100 карбованців, які вам зараз необхідні, щоб поправити ваші домашні справи. Мені говорив прем'єр-майор Паскевич, що ви хочете перейти до нього на службу і залишити господарство. Я заперечую, але мені не зрозуміли ваше рішення. Ви маєте дружину і сина, з часом іще діти з'являться. Уже з'явилися, другий син народився. От бачите, вам доведеться никати по світу, а сім'я? Справа, звичайно, ваша, але по-дружньому раджу, не треба цього». Аскольда здивувала така турбота Хорвата про нього і насторожила. Чи не криється тут підступ? Хорват примітив, що той вагається, витяг з бюрка гроші і поклав перед Аскольдом. «Беріть, рівно 200». «Ви ж казали 100?» – здивувався Аскольд. «Хіба? Я думав про 200. Беріть». І коли Аскольд сховав гроші, генерал зашепотів: «А тепер слухайте, я хочу послати вас до кримського хана із секретними паперами. Якщо доручення моє виконаєте, я вам додам іще стільки, а коли ні, вибачте, не помилую. І запам'ятайте, папери повинні потрук самого хана, або їх необхідно знищити, якщо на вас нападуть. Справа, повторюю, серйозна, але почесна. Скажіть зразу, ви не боїтесь? Ви згодні?» «Не боюсь, згодний». «От і гаразд. Дам вам коня доброго зі своєї стайні, та і з Богом, сьогодні ж і вирушайте». Перед заходом сонця Аскольд збирався в дорогу, сховавши папір за пазуху. Їхати необхідно було запорозькими землями, дикими ногайськими степами. Посланцеві генерала рекомендувалося оминати зимівники, щоб не зустрітися з козаками, не встрявати ні з ким у розмову. «І от все готове. Поможи, Господи». Аскольд виїхав, як зайшло сонце. Пізно ввечері дістався фортеці Святої Єлизавети. Та не встиг гонець переїхати з запорозько-новосербського кордону, як на нього напали вершники. Було їх троє. Зброї про собі Аскольд не мав, оборонятися марно. Гінця схопили і розірвали шапку, чогось шукали. Непомітно для нападників Аскольд витяг з-за пазухи папір, пожмакав і кинув у рот.